Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025 zazinduliwa Ijumaa hii kwenye uwanja wa mpira Ingoma mkoani Gitega kwa gwaride wagombea wa uchaguzi kutoka vyama 23 kwa 37 vilivyoidhinishwa. Viongozi tawala mkoani Kayanza wasema kuwa na wasiwasi kwamba kampeni za uchaguzi zinakuja wakati muda wa maandalizi ya mtihani wa serikali darasa la 9 unakaribia, hali inayoweza kurudisha nyuma matokeo ya wanafunzi. Naro baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii laidhinisha mswada wa sheria ya rais wa jamhuri kupanga upya serikali katika mikoa. Kuna hayo bila shaka na mingine, ndugu mpenzi msikilizaji. Mitambi inaongozwa naye Albert Nduwayo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tume huru ya kitaifa kutetea haki za binadamu CNIDH iko chini ya sheria pekee ili kuhifadhi uhuru na uaminifu wake kama inavyodhihirika katika sheria ya Januari 5 mwaka 2017. Sheria hiyo inaeleza kuwa ndani ya mfumo wa ulinzi na utetezi wa haki za binadamu, dhamira ya tume ni pamoja na mambo mengine kupokea malalamiko na kuchunguza kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu. Tunasoma baadhi ya vifungu vya sheria hiyo baada ya baraza la bunge kuwachagua makamishna wapya wa tume hiyo Jumatatu hii. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ya Stella Ndaishimi. Kama alivyo anishwa katika kipengele cha 5 cha sheria hiyo, ndani ya mfumo wa uendelezaji wa haki za binadamu, tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNIDH ina jukumu la kuandaa mafunzo kuhusu haki za binadamu, kuhakikisha udumishaji wa haki za wanawake na watoto, kutangaza sheria za kitaifa na kimataifa za kukuza haki za binadamu, kuchangia katika kukuza misingi ya usawa na kutobaguliwa kwa katiba na kutoa mapendekezo kwa mamlaka ya umma. Katika kifungu chake cha 4, sheria hiyo inatamka kwamba ndani ya mfumo wa ulinzi na utetezi wa haki za binadamu, tume hiyo hiyo ina dhamira kuchunguza kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu, kufanya ziara za mara kwa mara katika maeneo yote ya kizuizini kwa kuarifiwa au bila kutangazwa, kuzuia mateso, mapambano dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia, kupeleka kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu kwa mamlaka husika waasiliwa wa haki za binadamu na kutoa msaada wa haki za binadamu. Kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 6 cha sheria hiyo, majukumu mengine yanayotekelezwa na CNIDH ni kuhimiza taasisi husika kuwasilisha ripoti za Burundi kwa mashirika ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na katika ngazi ya kikanda kwa wakati, na kudumisha uhusiano wa ushirikiano na mashirika ya kitaifa ya haki za binadamu katika nchi nyingine. Tume hiyo iko chini ya sheria tu ili kuhifadhi uhuru na uaminifu wake. Hakuna taasisi zozote za serikali zinazoweza kutoa maagizo kwake katika kutimiza misheni yake. Huduma zote za serikali huipatia usaidizi unaohitajika kwa mujibu wa kifungu cha 2 cha sheria hiyo inaongoza kuundwa kwa taasisi hiyo. Shukrani kwako Stella Ndaishimi. Tufungue kurasa wa kisiasa. Kumezinduliwa Ijumaa hii kampeni za uchaguzi wa 2025 kwenye uwanja wa mpira Ingoma mkoani Gitega kwa gwaride wagombea wa uchaguzi kutoka vyama 23 kwa 37 vilivyoidhinishwa. Miongoni mwa wagombea 9962, chama madarakani CNDD-FDD ndicho ambacho kimewakilishwa kwa wingi katika mikoa mitano mipya ya nchi. Baadhi ya wafuasi wa vyama vya siasa pinzani pamoja na wagombea binafsi wanakemea kwa kuwa zipo dosari katika maandalizi ya uchaguzi ujao, kama ubaguzi wa vyama vya siasa pinzani. Wanaomba kuwa mwenendo huo kutotokea tena katika miaka ijayo. na ukosefu wa uwezo wa kifedha pamoja na mafuta ili kuwahamisha wanachama wa chama cha CDP ndiyo sababu iliyopelekea chama hicho kutokuwepo Gitega katika uzinduzi rasmi wa kampeni za uchaguzi. Haya yamesemwa Ijumaa hii na Gaston Sidimo, mratibu wa chama hicho, baada ya mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na chama hicho hapa mjini Bujumbura. Unataka serikali ya Burundi kuanzisha kituo kilichotengwa kwa ajili ya viongozi wa vyama vya kisiasa pekee ili kurahisisha kazi ya wanasiasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi. Sikiliza Gaston Sidimo alikuwa akihojiwa na mwenzangu Jean-Olivier Ngendakuma. Kama gisi mmevyofuata hotuba ya mwenyekiti wa chama cha CDP, amezungumza kama CDP haikwezi kushirikiana na wenyoko kwenye Gitega sababu ya tatizo la mafuta, na kuwa pia tena chama kiliko madarakani kinatumikisha vifaa vya serikali, kinatumikisha watumishi wa serikali, ili kwa kusema wapeleke watu wao, inabidi sasa vyama vingine viwezi kuenda kwenye mashirika sababu inakwenda kulipo kulingana na wengine. Itabidi sasa tumependelea na memba wa CDP tukutane mahali tunaweza tukafika sisi wote. Na wakati ambapo kampeni inazinduliwa rasmi leo, chama CDP kitafanikiwa vipi kufikia wafuasi katika ukosefu wa mafuta? Sisi tutatimikisha njama zingine sababu si lazima tuungoje kupanda. Tutaweza kuambia wanafasi wetu, kila mtu makata anakaa ama mikoa anakaa, ili tuweze, sababu hii kampanya hivi ni kampanya ya Warundi wote. Tatizo tulipo leo si tatizo la CDP pia. Warundi wakitaka kubadili mambo watabadili. Wakitaka kuendelea kwenye msimamo hii kwa kumia hivi, hiyo ni uamuzi wa Warundi. Tunawapatia nafasi Warundi kuweza kwenda kuchagua ili tubadili mfumo tulipo nao, tuende kwenye mfumo mwingine. Na ili wanasiasa warahisishiwe katika operesheni ya ugavi wa mafuta nyakati hizi za kampeni, ni pendekezo lipi mnaweza mkatoa kwa serikali? Serikali imeshindwa katika miaka 4, itafanya siku 2. Tatizo lipi? Na umesikia mkuu wa chama amemwambia, amekuwa amekubalia kuwapatia mafuta viongozi wa vyama ili vyama viweze kwenda na watu wao. Wamemkubalia yeye peke yake, na ndio sababu tumeamua kufanya mkutano huyu ili waone kama tumejikubaliana na serikali ili tufungwe kama wengine. Na wewe kama vile mratibu kwenye chama hiki CDP, ni wito gani ambao unaweza kutolea wafuasi wa chama hiki nyakati hizi za kampeni? Kwanza tunaomba wanachama wa CDP, hiyo wakialika watu waende kuchukua kadi zao, waende wakachukue bila wasiwasi. Hatuombi CDP tu, tunaomba Warundi wote. Tunajua wale wanavaa mipira ya CNDD, wanavaa mipira vyama vingine, wote wanahitaji mabadiliko. Cha pili, tunaomba watu watakuwa na zile kadi zile wasiziruzishe, sababu tunasikia kuna njama ya kwenda kuuza kadi zile ili waweze kwenda kuiba uchaguzi. Warundi wote kwenye mlipo, kadi hiyo ukiuzisha 5,000, hiyo 5,000 itakufunga miaka 5 na utakuwa na matatizo katika miaka 5. Ndio sababu tunamwambia jikazeni ili tarehe 5 mgeuze utawala. Utawala si kwa rais tu, utawala ni kwenye bunge. Na mtutoke mgeni Bujumbura tujirikeze kaskazini mwa Burundi. Viongozi tawara mkoani Kayanza wanasema kuwa na wasiwasi kwamba kampeni za uchaguzi zinakuja wakati muda wa maandalizi ya mtihani wa serikali darasa la 9 unakaribia, hali inayoweza kurudisha nyuma matokeo ya wanafunzi. Jivinali Mbonihangu ye afisa elimu mkoani Kayanza anawataka wanafunzi kutobabaishwa na siasa bali washughulikie masomo. Anawataka walimu kuongeza juhudi za kusaidia wanafunzi katika marudio ya yale waliyosoma. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili. Kama inavyoelezwa na kiongozi wa idara ya walimu mkoani Kayanza, maandalizi ya mtihani wa taifa wa mwaka wa 9 shule ya msingi yaendelea vizuri. Chivenari Mbonihangu yasema kuwa mipangilio ya masomo katika darasa la 9 tayari ilitamatishwa, na hivi wanafunzi waendelea kudurusu masomo hayo na kufanya mazoezi wakisaidiwa na walimu wao. Kiongozi wa idara ya walimu mkoani Kayanza awataka wanafunzi kutojitumbukiza kamwe katika mambo ya kisiasa kipindi hiki cha uchaguzi, bali waendelee kushughulikia masomo yao na maandalizi ya mtihani wa taifa utakaofanyika mwezi huu. Katika uongozi mkoani Kayanza waona kuwa walimu wakiandamana na wanasiasa wengine, mavuno ya shule yatapungua mno. Remi Chishayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, awaomba walimu na wanafunzi kutokuwa katika kazi za maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa hapo siku za mbele. Tuwajulisha kwamba watahini wa 4945 ndio watafanya mtihani wa taifa wa darasa la 9 mkoani Kayanza, na hao miongoni mwao wasichana wakiwa 3130 na wavulana 1815. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsenyuva kwa niaba Radio Isanganiro. Isanganiro. Na Musa 11 na dakika 13, taarifa yetu ya habari inaendelea. Watumiaji wa barabara iliyobatizwa kwa Karitasi katika mtaa wa Gahahe tarafa ya Mutimbuzi wanalalamikia kutopitika kwake kutokana na matope kujaa barabarani humo. Waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatano hii wanasikitika wakisema kuwa hali hiyo wanayoitaja kusababishwa na udongo uliowekwa na kampuni maarufu BMBC husika na ujenzi wa barabara hiyo. David Ntamakuriro, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, anaeleza kuwa kazi hiyo haikukamilika kutokana na ukosefu wa vifaa, bila kusahau mafuta. Watumiaji wa barabara hiyo wanataka serikali ya Burundi kuingilia kati swala hilo. Hawa ni baadhi yao. Shida tulionayo, barabara ni mbovu sana. Zamani ilikuwa mbovu, haikuwa sana kwa sababu tulikuwa tunafanya nani hizi kazi za kila Jumamosi, tunaweka mawe, taratibu kila kitu kinaenda sawa. Lakini sasa hivi walimwaga nani, walikuja wakamwaga udongo hao wanaojenga hapa. Wapo mwaga udongo, sasa huo udongo hata hawakushindilia. Sasa shida tulionayo, mvua ikinyesha tu tunakosa hata pa kupitisha watoto wakienda shule, watu wa miguu, watu wa gari, wote tunakwama, tunakosa namna ya kuendelea na shughuli zetu kwa hili. Yani kama kuna kitu ambacho kinasumbua watu yani maishani, niki kitu ambacho kikuwa kimefanyika mwa hili barabara. Kwa sababu mwanzo barabara likuwa lizuri sana kabla hawajaweka hii udongo. Lakini wakishaweka hii udongo, watu walianza kuteseka, wanasambaratika mno. Kwa sababu hata kwenda shule watoto vinawasumbua sana. Kwa sababu watoto walikuwa wadogo, ili waende shule walikuwa wanaenda na gari. Lakini kwa sababu hakuna njia yoyote ya kuwapeleka watoto shuleni, wanaenda na miguu. Kitu ambacho tu kinasababisha tena watu wasiende vizuri ni wamama ambao, kama mama yuko na mimba anataka kwenda kutibiwa, wala anataka kwenda fasi fulani, hawezi kutembea na mguu kwa sababu barabara ni mbaya sana. Anapashwa panda gari wala pikipiki. Kwa sababu barabara ni mbaya sana, hawezi kufanya chochote, wanasumbuka sana. Watu ambao walikuwa na magari, hivi wanayaweka fasi fulani. Hawaletage magari nyumbani kwa sababu ya hiyo tatizo ambayo kunatokea. Barabara linateleza sana mno. Tunaomba serikali, kama inawezekana, watufanyie kitu cha maana ili barabara kweli litengenezwe haraka haraka, watu wasiongeza tena kupata na matatizo tofauti tofauti, kwa sababu watu wanaweza wakavunjika miguu, hata wa motari wakicha wanatembeza maanani mapikipiki wanaanguka anguka. Yani ni matatizo mengi ambayo anaweza katokea kwa sababu ya hii barabara. Mimi ningependelea watuwekee nani hata lami. Watuwekee lami tu, kwa sababu hata ukiangalia hata majumba yaliyopo hayastahili nani hali hii ya hewa. Hali hii haistahili kabisa kwa nyumba ambazo tunazo kwa hapa. Kama pale kuna nani, kuna hayo majengo marefu, hayo magorofa. Alafu kuna hata nani watu wenyewe wanaoishi hapa, kwa kweli kuangalia nani hii barabara inahitaji lami kwa kweli. Tunaomba watusaidie lami, angalau itakuwa afadhali sana. Namu na huo ndo mwisho wa taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Arubendwayo, mimi ni Clovis Nyankuru, kwaheri.